وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اور پڑھ سناؤ ان کو خبر اس شخص کی، واقعہ اس شخص کا، آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے بھاگ نکلا، ان سے نکل آیا، ان سے الگ ہو گیا، ان کو چھوڑ دیا. انسلاخ کیا ہوتا ہے؟ سین لام خے سلخا، جانور کی کھال کھینچنا. آپ نے سنا ہوگا کہ سانپ اور کچھ اور جانور اپنی کھینچلی کو اس طرح اتار دیتے ہیں کہ پورے کے پورے باہر آ جاتے ہیں، اور وہ بعد میں لوگ اس کی اور چیزیں بناتے رہتے ہیں. اس عمل کو انسلاخ کہتے ہیں. انسلاخ ہوتا ہے کھال میں سے باہر آ جانا. انسلاخ کھال میں سے باہر آنا، جیسے سانپ اپنی کھینچلی سے باہر نکل آتا ہے. پھر اسی طرح لباس کے اتارنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کو چھوڑ کر نکل جانا اور گزر جانا، کپڑے اتار کر ننگا ہو جانا. کبھی بکرا ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی کھال اترتے دیکھی ہے؟ وہ جو کھال اتر جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، یوں لگتا ہے جیسے بکرے کے کپڑے اتر گئے، یہ فیلنگ آتی ہے نا اس کی اتری ہوئی کھال دیکھ کر. یہ مرغیاں لٹکی ہوئی دیکھی ہوں گی آپ نے راستوں میں، ان کے اوپر سے جن کے پر اتار کے ان کی کھال اتار کے رکھ دیتے ہیں، یہ بھی انسلاخ ہے. یوں لگتا ہے کہ ننگی لٹک رہی ہیں، کپڑے نہیں ہیں ان کے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا، اس کو دین کی رونق بخشی، ایک عزت بخشی، ایک لبادہ دیا. کیونکہ قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، تو آپ کا ظاہر ضرور بدلتا ہے. آپ آٹومیٹیکلی ڈیفرنشیٹ کر جاتے ہیں دوسروں سے. تو ایک شخص ایسا تھا کہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا، تو اس کے ساتھ اس کو ایک مختلف لبادہ دیا. اب کیا ہوا کہ اس نے دنیا دیکھی اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ دین کا لبادہ اتر گیا، دین کی جو پہچان تھی وہ ختم ہو گئی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. جب اس نے دیکھا کہ اس کا لباس اتر گیا ہے تو وہ اس کا دوست بن گیا. جیسا کہ وہ ایک آیت میں آتا نا، مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. یعنی آپ اپنی امیجنیشن میں ایک شخص ہے، اس کے پاس قرآن ہے، دین ہے، وہ ایک دیندار پرسنالٹی ہے، دنیا کے لالچ میں مبتلا ہوا، دین کا لبادہ اتار دیا، دنیا والوں میں مل کے دنیا دار بن گیا. جو ہی شیطان نے دیکھا کہ اس نے اپنا وہ لبادہ اتار دیا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو اس کو یہ چیز بڑی پسند آئی کہ اب تو یہ میرے بڑے کام کا ہو گیا. وہ بھاگ آیا، اس نے اس کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا. اب کیا ہوا؟ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بھٹکے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا، سب گمراہوں کا دوست بن گیا. یہ انجام ہے اس شخص کا جو دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی پریسٹیج کی خاطر، دنیا کی عزت کی خاطر، دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر دین کو چھوڑ دے، اللہ کی آیات کو بھلا دے، اسے ترک کر دے. ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دنیا کی عزت پانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے اس نے یہ دین چھوڑا تھا کہ دنیا میں کچھ عزت مل جائے گی. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے ہی اس کو عزت دیتے، اس کو اوپر اٹھاتے. یہ دنیا میں بڑائی چاہتا تھا اپنی، اس کو ان آیات کے ذریعے بھی بڑائی مل جاتی. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا. اخلدہ کا لفظ جو ہے وہ خلود سے ہے، خیلام دال خالد کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف اطمینان سے جھک جانا، کسی کسی چیز کی طرف میلان کرنا یا کسی جگہ کو لازم پکڑنا. اور عرض سے مراد کیا ہے؟ زمین. اور صرف زمین نہیں، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مراد ہیں، مثلا گھر، جائیداد، کھیتی باغ، زمین سے نکلنے والی پیداوار، زمین کے اندر پائے جانے والے دھاتیں وغیرہ، سونا چاندی، ہیرے جواہرات. تو عرض سے مراد ساری دنیا اور دنیا کی رونقیں اور زینتیں ہیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ جھک گیا زمین کی طرف، وہ دنیا کے مال و دولت کی طرف گر پڑا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی، خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑا. فَمَثَلُهُ، تو اس کی مثال، كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی مثال کی طرح ہے. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ، اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان باہر نکالتا ہے. او تَتْرُكْهُ، یا تو اسے چھوڑ دے، يَلْهَثُ، تب بھی وہ زبان باہر نکالتا ہے. یعنی تو اسے چمکارے یا دھتکارے، ہر حال میں اس کی زبان باہر ہے، کیونکہ اس کو سانس لینے کے لیے زبان باہر نکالنی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے. ذالک، یہی مثل القوم، مثال ہے ان لوگوں کی. الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں، شاید سوچنے لگ جائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یعنی یہ کتے سے مثال دیا جانا بہت ہی تکلیف دہ ہے، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنے نفسوں پر وہ ظلم کرتے ہیں. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. وَمَنْ يُدْلِلْ، جس کو وہ بھٹکا دے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. اب یہ شخص کون تھا، کس کی بات یہاں ہو رہی ہے؟ اگرچہ مفسرین نے کچھ نام بھی لیے ہیں کہ یہ فلاں شخص تھا، فلاں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مثال ہر اس شخص سے صادق آتی ہے، ہر وہ شخص اس سے مراد ہے جو یہ صفات رکھتا ہو. کیا صفات؟ کہ آیات الہی کا علم رکھتا ہو، قرآن پڑھ لیا ہو، اس میں جانتا ہو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور قرآن کی برکتیں بھی اس کی زندگی میں ہوں، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہوں، وہ اللہ کی رحمت تلے ہو. لیکن یکایک دنیا کا کوئی فائدہ دیکھ کر اس کی طرف پلٹ جائے، لالچ کے مارے دین کو چھوڑ جائے کہ دین میں تو مجھے زیادہ فائدہ نہیں مل رہا، کیوں نہ میں دنیا کمانے کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کروں، اور یوں دین کو چھوڑ کر، بھول کر، بھلا کر، سیکھنا، سکھانا، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، سب کچھ ایک طرف چھوڑ کر کسی اور کام کو لگ جائے، یعنی دنیا کی طرف چل پڑے، تو اللہ کے نزدیک ایسا شخص کتے سے بھی بدتر ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا، دنیا کا کتا. الدنیا جیفت و طالبہا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے، یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں. پھر ایسا شخص اپنے عمل سے شیطان کو دوست بناتا ہے، اسے دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے پاس. یعنی ایک شخص جو غافل ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، یہ علم کیا ہے، اس کو تو پتہ نہیں، لیکن جس کو پتہ چل جائے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ دین پہ چل کے میری دنیا خراب ہو گئی ہے، اب مجھے دین چھوڑ کے دنیا کی طرف چلے جانا چاہیے، پھر اس کی حالت، اس کی عزت خدا کی نگاہ میں یہ ہے. کہا گیا کہ ہم چاہتے، یعنی اگر وہ اپنی تکلیف دہ حالت کے باوجود جمع رہتا تو ہم اس کو اسی راستے میں عزت دے دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف جھک گیا. اور وجہ کیا تھی؟ وَتَّبَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات نفس، اپنی انا، اپنا آپ، اپنی ذات، اپنی مرضی. خواہشات اور کیا ہوتی؟ کہ جو ہم چاہیں وہ ہم کو مل جائے. کتے کی کیا خصوصیات ہوتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص کتے کی طرح ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود یہاں بتائی، ان تحمل علیہ الحس، اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکائے گا، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو تب بھی ہانپتا کھڑا رہے گا، زبان لٹکائے رکھے گا. یعنی اس کے لیے دونوں حالتیں برابر ہیں، تم اس کی طرف جاؤ یا اسے چھوڑ دو، اس کی لالچ نہیں ختم ہوگی. آپ اس کی طرف پتھر بھی پھینکے نا، ایک دفعہ ضرور جا کے دیکھے گا کیا ہڈی تو نہیں. یعنی کتے کی لالچ مشہور ہے. تو بیسیکلی تو یہ ایک لالچی انسان کی مثال ہے نا، کہ جو دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو گیا. کتے کی دو خاص چیزیں جو ہیں، ایک اس کی زبان اور دوسرے اس کی شہوت، یہ دو چیزیں اس کی مشہور ہیں. یعنی بندہ زبان ہے، یعنی یا تو کھانے پینے کا شوقین ہے، ہر چیز کو سونگتا ہے. کیوں سونگتا ہے؟ کیا پتہ کھانے کی ہو تو کھا لوں، اٹھا لوں. اور دوسرے اس کی سیکس. تو انسانی خواہشات میں بھی یہ دو چیزیں بہت غالب ہوتی ہیں، جن کی پیروی میں عموماً لوگ دین کو چھوڑ جاتے ہیں یا دین پہ قائم نہیں رہ سکتے. یہ قائم رہنا بہت مشکل لگتا ہے. کتا اپنے مالک کے لیے جان بھی دے دیتا ہے نا، تو لالچی انسان بھی جو اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، جو اس کی غرض ہوتی ہے، یہ خواہش نفس ہی اس کا خدا بن جاتی ہے نا اصل میں، تو وہی اس کی مالک ہو جاتی ہے. یعنی خواہش نفس ایسے انسان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے، تو وہ اپنی عزت، دین، ایمان، جان سب کچھ اسی کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. یعنی کتے کو شکار کرنے کے لیے ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ جاؤ اور کچھ لے کے آؤ، شکار کر کے چھین کے آؤ. تو جب ایسے شخص کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے تو وہ بھی اس کو یہی سبق دیتا ہے کہ جاؤ چھین لو، شکار کر لو دنیا کا. اور کتے کی دم کے ٹیڑے ہونے کی بات بہت مشہور ہے کہ اس کو جتنا بھی سیدھا کرو تو وہ اینڈ آف دا ڈے ٹیڑھی ہی ہوگی. تو ایسے شخص کو بھی جتنی نصیحتیں کرو، جتنا سمجھاؤ، اس کی جو کجی ہے وہ نہیں جائے گی. کتے کی ایک اور خصوصیت ہے کہ بھونکتا بہت ہے، بھونک کر ہر چیز کا استقبال کرتا ہے. کتے کی رال ہر چیز پہ ٹپک پڑتی ہے نا، تو وہ نجس ہوتی ہے نا. ایسا شخص بھی دنیا کے لالچ میں اپنی جو لالچ کی باتیں اور لالچ کی جو نجاست ہے، اور وہ جو دین کو چھوڑنے کا جو وہ سارا ٹرانسفارمنگ ہے، اور دین کے اندر سے پھر کوئی نہ کوئی باتیں نکال کے دینداروں کو برا بلا کہے گا، کبھی کسی کو ملامت کرے گا، وہ اپنی نجاست بھی ہر جگہ چھوڑتا چلا جائے گا. کتا خوشامد کے لیے دم ہلاتا ہے. وہ دنیا کا لالچی انسان ہر ایک کے لیے خوشامد کر رہا ہوگا. یعنی ہر ایک سے مراد جہاں اس کا مفاد ہوگا وہاں وہ خوشامد سے کام نکالنے کی کوشش کرے گا. ایم لیسلی پھرتا رہتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں. اگر آپ دیکھیں، غور کریں کہ وہ کدھر جاتے ہیں آتے ہیں، بس گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں زندگی میں. کتے اپنی قوم سے جھگڑتے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. چھوٹے جانوروں پہ اٹیک کرتا ہے، بڑوں کے سامنے بھونکتا رہتا ہے. بھونکتے ہوئے کتے کو ہڈی ڈال کے چپ کرایا جاتا ہے. ایسے شخص کی زبان بند کرنے کے لیے بھی آپ کو ہڈی پھینکنی پڑتی ہے. کہتے کہ بہت محنت سے کھڈے کھود کے بیکار قسم کی ہڈیاں اس میں چھپاتا رہتا ہے، دباتا رہتا ہے. یعنی فضول بیکار قسم کی چیزوں کو بھی جمع کر کر کے رکھتا ہے. لالچ کے مارے گندی سے گندی چیز بھی کہتے کہ اپنی کہہ کو چاٹ لیتا ہے. جی یہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جیسے وہ کتا جو اپنی کہہ کو چاٹ لے، جو شخص تحفہ دے کے واپس لے لے، اس کے لیے مثال آتی ہے نا. یعنی لالچ کی انتہا ہے، اپنے بچوں تک کو کھا جاتے ہیں، خود غرضی کی انتہا ہے. کسی لکھا کتا وفادار بھی ہوتا ہے اور اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، مگر جب وہ پاگل ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کو بھی چڑھ دوڑتا ہے، اپنے مالک کو بھی کاٹ کھاتا ہے. تو اسی طرح ایک دیندار انسان جب قرآن کا علم حاصل کرتا ہے تو اپنے رب کا وفادار ہو جاتا ہے، مگر یہی انسان جب دنیا کی محبت میں پاگل ہوتا ہے تو حلال حرام کی تمیز اس کو مٹ جاتی ہے، اور وہ اپنے خالق اور شیطان کے احکام میں پھر فرق نہیں کرتا کہ کس کے راستے پہ چلنا ہے اس کو. تو دنیا کی محبت بھی انسان کو پاگل کر دیتی ہے نا. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، سوچ رہی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تکبر کی سزا دنیا میں انسان کو دیتے ہیں کہ کائنات کی نشانیاں اور اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ بہت بڑی حقیقت ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے، ایک عام شخص کی، لے مین کی نہیں ہو رہی، یہ قرآن پڑھے ہوئے شخص کی بات ہو رہی ہے جو محض دنیا کے فائدے کے لیے قرآن کا راستہ چھوڑ دے، وقتی طور پر متاثر ہو کے دین کا لبادہ اوڑھ لے، دنیا نظر آئے تو لبادہ اتار پھینکے. یہاں لبادہ اتارنے کی بات ہے نا اس میں. فانسلخ منہا، جب دنیاوی مفاد کی بات آئی سب حجاب اتر گئے، کتے کو چھوڑ کے اب اپنے اوپر آ جائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسے کردار نظر آتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، یعنی اپنا بنا کے چھوڑنا نہیں. تو بات یہ ہے کہ شیطان چونکہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی شیطان لگتا ہے نا، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے نا، تو وہ ہر وقت ایسی باتیں ہمیں سجھاتا رہتا ہے کہ تم چھوڑو اس کو، کیا ملا تمہیں یہ سب کچھ کر کے، کتنے مسئلے ہو گئے تمہاری زندگی میں، کتنے آزاد ہیں وہ لوگ جو یہ سب نہیں کر رہے، کتنے مزوں میں رہ رہے ہیں، تم نے ہر چیز اپنے اوپر حرام کر لی، یہ کیا دین ہے، یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف کسی جذباتی فیصلے کی وجہ سے آ جاتے ہیں یا کسی وقتی فائدے کی خاطر، اور پھر جب وہ بوجھل لگتا ہے سب کچھ، سب اٹھا پھینکتے ہیں. فانسلخ منہا، سب لبادہ اتار دیا، سب ظاہر پرستی سب ختم کر دی. اس میں آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیت میرے لیے ہے. میں ہر سال اسٹوڈینٹس کو کہتی ہوں کہ اس آیت کو اپنی کسی خاص ڈائری میں ایسی جگہ لکھ کے لگا لیں کہ جب کہیں کوئی پھسلنے کا وقت آئے تو پڑھ لیں. کیونکہ ابھی تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا، روز قرآن پڑھتے ہیں، ایک دن ذرا سا پیچھے ہٹا، اگلے دن پھر صفائی ہوگی، تھوڑا اور قدم آگے آ گیا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہم واپس پلٹتے ہیں تو دنیا ہم کو گھیر لیتی، پھر اس کے فائدے اور نقصان سامنے رکھ کے سوچتے. قرآن پڑھتے ہوئے تو ہم آخرت کے فائدے اور نقصان کو سامنے رکھ کے سوچتے ہیں، جب دنیا میں ہوتے ہیں تو پھر دنیا کے فائدے نقصان کو سامنے رکھ کے سوچتے ہیں. اس وقت بہت کروشل وقت ہوتا ہے، بہت کروشل مومنٹ ہوتا ہے کہ جب ہمیں ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی طرف جائیں یا اللہ کے بن کر رہیں، اللہ ہی کے ہو کر رہیں، کیونکہ بعض وقت آزمائش بہت سخت ہوتی. اب دیکھیں کہ ایک بات یاد رکھیں، ہر ایک اپنے بارے میں سوچ کے رکھے، اس راستے پہ چلتے ہوئے وہ لمحہ آئے گا کہ جب آپ کو دنیا اٹریکٹ کرے گی، کھینچے گی اپنی طرف، وجہ کوئی بھی ہو سکتی، اس وقت بزور اس طرح مڑ جانا کہ نہیں مجھے ادھر نہیں جانا، مجھے تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، بڑا ہی اہم موڑ ہوتا ہے جس میں پھسلنے کا شدید ڈر ہوتا ہے. جیسے آپ سیدھی گاڑی چلا رہے ہو نا تو کوئی ڈر نہیں ہوتا پھسلنے کا، جب آپ موڑ والے سڑک پہ جا رہے ہوں، کسی پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوں، تو ہر موڑ پہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ کھائی میں نہ جا پڑے، تو بلندی پہ جاتے ہوئے یہ مشکل پیش آتی. عام حالات میں آپ ایک نارمل انسان کی طرح رہنا چاہیں تو اتنی آزمائش نہیں ہو سکتی، لیکن جو ہی آپ اوپر جا رہے ہیں، جو ہی آپ گھوم کے اوپر جانے لگتے، آپ پہاڑ کے سفر کو امیجن کریں نا، تو ہر موڑ خطرناک ہے، ہر موڑ پہ گرنے کا ڈر ہے، اور گرے بھی تو انسان پھر جاتا کہاں ہے، بہت نیچے. بالکل اسی طرح ایک شخص دین کی وجہ سے بہت عزت پا گیا، جب دنیا کے لالچ میں آ کے گرا تو کتا بن گیا. وہ بندر بنے تھے نا، ایسے لوگ کتا بن جاتے ہیں. حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ساتھ ہی تو یہی کیا تھا نا شیطان نے، ان کا بھی لباس اتروایا تھا. تو یہ جو لباس ہے، ایک لباس بھی اور سمبل بھی ہے، یعنی ایک لباس تو یہ نا جو ہم جسم پہ پہنے ہوئے، اور ایک لباس ایک شرافت کا لباس، ایک دینداری کا لباس. ایکچولی بات ہے آئیڈینٹیٹی کی، آپ کی دینداری کی پہچان کی، آپ جس چیز کے ساتھ پہچانے جا رہے ہیں آپ اپنی پہچان تبدیل کر لیں، اس میں آپ کا ظاہری حلیہ بھی بدلتا ہے، آپ کے ٹیسٹ بدلتے ہیں، آپ کے پورا ماحول بدلتا ہے، دوست بدلتے ہیں، ہر چیز بدل جاتی، پورا یو ٹرن ہوتا ہے. پھر ہمیشہ یاد رکھیں کہ بلندیوں کی طرف جانے والے سفر پہ خطرناک موڑ ہوتے ہیں اور انہی سے گرنے اور سلپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، انہی سے انسان پستیوں کی انتہا میں جا پہنچتا ہے۔ نیکی کے راستے میں اگر آپ چاہتے ہیں اللہ سے جا ملیں، اللہ سے قریب ہو جائیں، تو اس چکر میں کہیں بھی گرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ ذرا غافل ہو، آپ دیکھیں پہاڑی سے کیوں گرتے ہیں لوگ، کیوں گرتے ہیں پتہ، ذرا سی غفلت، ذرا سی تیز رفتاری، جلد بازی۔ یعنی پہاڑی راستے پہ ایکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں؟ جلد بازی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، ذرا آنکھ لگ گئی۔ تو بالکل اسی طرح یہاں بھی یہی خطرہ ہے، تھوڑی سی جلد بازی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی۔ حالانکہ اگر انسان آہستہ آہستہ چلتا رہتا، جمع رہتا، تو آخر ایک دن اللہ کا قرب اس کو مل جاتا، وہ اس تک پہنچ ہی جاتا۔ یہ جو اس کی کنکلوڈنگ آیت ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ بھٹکا دے وہ نقصان اٹھا جاتے ہیں۔ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ وہ سامنے کو نہیں، وہ اندر کے، وہ اندر والے خانے کو دیکھ کے۔ یہ چاہتا کیا ہے؟ یہ مجھے چاہتا ہے یا خود کو چاہتا ہے؟ یہ دین چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہے یا دنیا چاہتا ہے؟ کیونکہ پیچھے پھسلنے والی بات تھی نا، یہ کس کو چاہتا ہے؟ اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کے اندر کی تڑپ کیا ہے؟ اس کا گول اور ایم آف لائف کیا ہے؟ یہ سیلف پروجیکشن چاہتا ہے یا میرے دین کی بلندی چاہتا ہے؟ اس کو میرے دین کے ساتھ گزرنے والی کسی چیز پہ افسوس نہیں، اپنے ساتھ ہونے والی تھوڑی سی مشکل پر بھی بہت پریشانی۔ آپ دیکھیں نا اس وقت دین کا حال کیا ہو رہا ہے باہر، ہمیں کیا دکھ ہے، ہمیں کوئی ہمدردی اپنے دین سے کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اس کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے یا مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے؟ کتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے دین کے بارے میں لوگوں کے اندر، ہے ہمیں کوئی دکھ؟ آپ کے بارے میں کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو آپ کی رات کی نیند اڑ جائے کہ فلاں شخص نے مجھے سمجھا نہیں، مس انڈرسٹینڈ کیا ہے، کتنی بے چینی لگ جاتی۔ اللہ کے دین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں۔ ہم جتنے اپنے معاملے میں سینسیٹیو ہیں، کیا اللہ کے دین کے معاملے میں بھی ایسے ہیں؟ پھر اللہ کو نہیں پتا چلتا کہ ایک شخص کی مرضی اور نیت اور ارادہ اور منزل کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے؟ پھر وہ ہر ایک کی چاہت کے مطابق اس کو دیتا ہے۔ حقیر چاہیے، حقیر دنیا چاہیے، لے لو، چھوڑو یہ سب کچھ، آؤ چند دن کے مزے کر لو، یہ کام کوئی اور کر لے گا۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جب ہم نہیں تھے نا، یہ سب کچھ جب بھی ہو رہا تھا، اور جب ہم نہیں ہوں گے، جب بھی یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر آتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک فاسق و فاجر سے بھی اپنے دین کو قوت دے دیتا ہے۔ اللہ اپنے دین کی خدمت کسی کافر سے بھی لے سکتا ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ کسی کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اسے ہمارے جیسا کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہمارے حصے میں کوئی کام آیا اس کو پڑھنے پڑھانے کا، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو وہ یہ نعمت کسی اور کو دے دے گا۔ اور ہمیں یدلل، گلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راہ گم کر بیٹھنا، رستہ چھوڑ کے دوسری طرف نکل جانا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کا کچھ نقصان نہیں، وہ خود نقصان اٹھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔